Trzeba. Stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 maja. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Złota palma dla francuskiej reżyser za film Anatomia upadku, brytyjsko-polski obraz Strefa interesów z Grand Prix Festiwalu w Cannes. Prezes PiSu mówi, że w zależności od potrzeb mogą powstać kolejne inwestycje na wzór zapory na granicy polsko-białoruskiej. 26. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik przechodzi do historii. Zgromadził tłumy zwiedzających. Najbardziej prestiżową nagrodę festiwalu filmowego w Cannes, Złotą Palmę, otrzymał obraz francuskiej reżyser Justine Triet, Anatomia upadku. O tę statuetkę walczyło 21 produkcji, w tym brytyjsko-polski film Strefa interesów. Obraz zdobył Grand Prix festiwalu. Statuetkę odebrał z rąk Quentina Tarantino reżyser Jonathan Glazer. Twórcom i producentom pogratulował wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Piotr Gliński przypomniał w mediach społecznościowych, że produkcję filmu o niemieckim zbrodniarzu Rudolfie Hessie współfinansował Polski Instytut Sztuki Filmowej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że trudno przewidzieć rozwój sytuacji na wschodniej granicy Polski. Jak dodał, musimy być uważni i czujni. Były premier odwiedził dziś zaporę na granicy polsko-białoruskiej w ramach serii spotkań i konferencji, którą PiS nazywa trasą dotrzymanego słowa. Jarosław Kaczyński powiedział, że zapowiedź zbudowania zapory została zrealizowana, a bezpieczeństwo na terenie przygranicznym się poprawiło. Prezes PiS dodał, że w zależności od potrzeb mogą powstać kolejne tego typu inwestycje. Jeśli kiedyś, nie daj Panie Boże, przyjdzie taka chwila, w której będzie trzeba tego rodzaju rozwiązania stosować w innych miejscach, to także zostaną zastosowane. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że wojsko nadal będzie angażowało się w zapewnianie bezpieczeństwa na terenach przygranicznych. Póki będzie taka potrzeba, póty Wojsko Polskie będzie wspierało Straż Graniczną. Zapora na granicy polsko-białoruskiej ma około 200 km długości. Zamontowano przy niej około 3000 kamer. Karol Surówka, Polskie Radio. W Tykocinie na Podlasiu upamiętniono ofiary niemieckich wywózek sprzed 79 lat. Okupanci wywieźli do obozów koncentracyjnych ponad 400 mieszkańców miasta. W obozach zginęło blisko 160 osób. Na cmentarzu w Tykocinie przy pamiątkowym krzyżu została odprawiona msza, w której wzięli udział m.in. bliscy zamordowanych. Rano obtoczyli Tykocin, no i szli po kolei i zganiali na rynek tam na sprawdzenie dowodów. U mnie zginął ojciec, dziadek i dziadka, brat, co był księdzem. Bo jeśli była ciotka wzięta i matka, to wrócili moi. Miałam wtedy 4 lata. Zabrali ojca, zabrali matkę. Jak zawieźli wszystkich do Białegostoku i ojciec przesiedział tylko 6 tygodni w więzieniu w Białymstoku i po 6 tygodniach został wypuszczony, a mamę zabrali do obozu. Zawieźli do Ravensbrück. To jest wpisywanie się w pamięć dziesięcioleci. Proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Wszechświętszej w Tykocinie, ksiądz Jarosław Stefaniak. I bardzo się cieszę, że taka tradycja istnieje, a my chcielibyśmy tę pamięć kultywować. A w muzeum w Tykocinie można było zobaczyć dziś film dokumentalny pod tytułem Duśka o dr Wandzie Pułtawskiej, więźniarce Ravensbrück. Kilkadziesiąt tysięcy Izraelczyków wyszło wieczorem na ulice miast, by już 21 tydzień z rzędu protestować przeciwko planom reformy sądownictwa, informuje portal Times of Israel. Kolejne protesty zorganizowano po tym, jak premier zapowiedział, że prace nad reformą powrócą do porządku obrad parlamentu po uchwaleniu w środę budzącego kontrowersje budżetu państwa. Dla rządu Benjamina Netanyahu, jednego z najbardziej prawicowych w historii Izraela, reforma wymiaru sprawiedliwości ma na celu m.in. zrównoważenie władzy poprzez ograniczenie prerogatyw Sądu Najwyższego na rzecz parlamentu i władzy wykonawczej. Krytycy reformy uważają, że grozi to otwarciem drogi do nieliberalnych lub autorytarnych zmian. Tysiące warszawiaków i turystów przyciągnął tegoroczny piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Odbył się po raz 26, tym razem pod hasłem Rewolucje Naukowe. Wrażenia niesamowite. Ja, że tak powiem, jestem pasjonatem pikniku od wielu lat, a pierwszy raz mi się udało dojechać. A to skąd jesteście? My jesteśmy z Wielkopolski, z małej takiej miejscowości Trzcianka i z Gdańska jesteśmy. Jak wrażenia? Ale super. Naprawdę gratulujemy pomysłu wszystkim, którzy to wymyślili, bo bardzo nam się podoba. Fajne są te wszystkie eksperymenty i różne doświadczenia i podoba mi się. Najbardziej chyba mi się podobał na stoisku radia mimo wszystko, bo ja jestem mniej naukowa. Pokazy i doświadczenia przygotowało ponad 100 instytucji. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Wisła Płock ostatnim, trzecim spadkowiczem z piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Wisła przegrała dziś z Krakowią 0-3 w meczu ostatniej kolejki sezonu i dołączyła do pewnych spadku już wcześniej Miedzi Legnica oraz Lechii Gdańsk. Na czele bez zmian mistrzem Polski Raków Częstochowa, drugie miejsce dla Legii Warszawa, podium zamyka Lech Poznań. Szanse na trzecie miejsce miała dziś jeszcze Pogoń Szczecin, ale wygrana Lecha z Jagiellonią sprawiła, że nic nie dało zwycięstwo Pogoni z Radomiakiem, a było efektowne, bo aż 4-0. Pomocnik Pogoni Marcel Wędrychowski. Zagraliśmy dobre spotkanie, tak chcieliśmy zakończyć sezon. Przede wszystkim zagrać dobry mecz dla kibiców, dla siebie. Myślę, że dobra skuteczność w tym meczu z naszej strony, tak jak chcieliśmy. No i cieszymy się ze zwycięstwa, ale nie wiem jak reszta, ale ja czuję taki lekki indywidualny niedosyt może tego, że to jest jednak czwarte miejsce, była szansa na trzecie. Ale nie ma co rozpamiętywać. Należy się cieszyć z tego, jakby co się ma i to doceniać. A ma Pogoń miejsce w kwalifikacjach do Ligi Konferencji, czyli Europejskie Puchary. Półfinał mają i na pewno doceniają młodzi polscy piłkarze z reprezentacji do lat 17. Konkretnie mowa o półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali dziś z Serbią 3-2 po emocjonującym meczu i zwycięskim golu Filipa Rejczyka z 90 minuty spotkania. W półfinale Euro podopieczni Marcina Włodarskiego zmierzą się we wtorek z reprezentacją Niemiec, a w listopadzie powalczą w Mistrzostwach Świata U17. Koszykarze Śląska Wrocław powalczą za to w finale koszykarskiej Energa Basket Ligi. Obrońcy mistrzowskiego tytułu wygrali dziś w Warszawie z Legią 65-63 i zamknęli półfinałową serię wygraną 3-1. Na rywala poczekają co najmniej do jutra. W rywalizacji Kinga Szczecin z BM Stalą Ostrów Wielkopolski jest 2-1 dla Kinga, a czwarty mecz właśnie jutro w Ostrowie Wielkopolskim. A teraz o sukcesach. Robert Karaś ukończył i wygrał brazylijskie zawody triatlonowe na dystansie 10-krotnego Ironmana. To 38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze oraz 420 km biegu. Karaś dotarł do mety w czasie 164 godzin, 14 minut i 2 sekund. Pobił rekord świata o niecałe 19 godzin. A polska wioślarska czwórka podwójna w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Fabian Barański wywalczyła dziś złoto Mistrzostw Europy w słoweńskim Bledzie. Dominik Czaja podkreśla, że on i koledzy wiedzieli, że są dobrze przygotowani, ale nie spodziewali się tak pewnego zwycięstwa. Powiem szczerze, spodziewaliśmy się dużej walki w środku dystansu i tam planowaliśmy tak naprawdę rozegrać ten wyścig i dać siłę wszystko. A udało nam się wyjść całkiem dobrze ze startu i cały czas wsparliśmy do przodu, więc naprawdę szło nawet lepiej niż po naszej myśli. Srebro dla Holendrów, brąz dla Włochów, a kolejny sport w Trójce jutro rano tuż po serwisie o 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pogodna, ale chłodna, z temperaturami od 2 do 8 stopni. Na północnym wschodzie lokalnie przygruntowe przymrozki do około minus 3. Jutro słoneczniej bez opadów, a termometry pokażą od 16 stopni nad morzem, około 21 w centrum do 23 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Yeah. właśnie rozpoczęliśmy ostatnią godzinę Departamentu Rytmu w Trójce, 12 minut po godzinie 23. Dziś przede wszystkim pochylamy się i wspominamy Tinę Turner. Oczywiście to jest wiele fantastycznych płyt. To są dziesiątki piosenek, które windowały na sam szczyt listy przebojów, ale to są również niezapomniane duety. No ten chyba taki najbardziej rozpoznawalny z Davidem Bowie, utwór Tonight, ale warto pamiętać, że ze Stingiem zaśpiewała On Silent Wings, z Erosem Ramazzottim Cosa della Vita, Can't Stop Thinking of You, z Mickiem Jaggerem miała duet, z Cher czy z Beyoncé, a my w Trójce teraz przypomnimy jej duet z Bryanem Adamsem. I've done something else. With a guy from Canada. He's really cute, you know? It's really good also. Matter of fact, I brought him along. We did a song together called It's Only Love. I think I'll bring him out now. By the way, his name is Brian. Brian Adams! Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Balony poleciały. To jest Departament Rytmu, państwo słuchają Trójki. No trzeba przyznać, że ten tydzień, który powoli dobiega końca, obfitował w wiele ciekawych muzycznych dat. O, na przykład wczoraj swoje urodziny obchodził Tomasz Zeliszewski, czyli perkusista budki Suflera. No jeżeli ktoś myśli, że to jest po prostu muzyk schowany za zestawem perkusyjnym, ten jest w wielkim błędzie, bo pan Tomasz jest jedynym członkiem zespołu, który zagrał na wszystkich albumach grupy. Mało tego, jako autor tekstów zadebiutował na albumie Czas Czekania, Czas Olśnienia, to jest 84 rok, i napisał wszystkie słowa piosenek. A w latach 83-88 brał udział w nagraniach czterech pierwszych albumów Urszuli. Człowiek ten miał niepewny dość wzrok. Prosił o żar, wpatrzony gdzieś w mrok. Wciągnął dym i nim skryła go noc.

one. She said, She wanna pillow fight in the middle of the night. She wanna drive my Benz with five of her friends. She wanna creep past the block spying again. She wanna roll with Jay, chase skios away. She wanna fight with lame chicks, blow my day. She wanna inspect the rest, kick me to the curb. If she find one strand of hair longer than her, she wanna love in the jacuzzi, rub up in the movies, access to the old crib, keys to the new. She wanna answer the phone, tattoo her arm. That's when I gotta send her back to her mom. She called me heartbreaker. When we apart, it makes her wanna piece of paper, scribble down I hate ya, but she knows she love Jay because she love everything Jay say Jay does. And słuchają Państwo w Trójce Departamentu Rytmu do północy. Oczywiście, że dziś centralną postacią i niekwestionowaną gwiazdą audycji jest Tina Turner i do jej muzyki jeszcze na pewno będziemy wracać, ale może warto też pamiętać o tych jubilatach dzisiejszych. No bo dziś właśnie swoje urodziny obchodzi Susan Janet Balion, ukrywająca się pod pseudonimem Susie Sioux, czyli wokalistka zespołu Susie and the Banshees. Jeśli ktoś z Państwa myślał, że gdzieś tam ta kariera się rozmyła, to jest w wielkim błędzie. W ostatnich latach, owszem, artystka nieco zwolniła, bo jeden z jej koncertów, taki ostatni, to 2013 rok. Okej, ale dla jej fanów mamy dobre wiadomości. Wróci na scenę w te wakacje po 10 latach przerwy. Kilka dni temu ogłoszono, że artystka będzie jedną z gwiazd Latitude Festival, który odbędzie się w Suffolk od 20 do 23 lipca. Pozostałe gwiazdy oprócz niej to m.in. Pulp, George Ezra czy zespół The Cooks. A my przypomnimy sobie teraz Susie and the Banshees. Yeah. Program Trzeci Polskiego Radia. Przestałem wierzyć już.

sobie tak. Pojutrze być daleko stąd, przeoczyć znak, co wciąż ostrzegasz, że to błąd. Tak jak ty, na cztery strony świata biec, by pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę. Rytmu w Trójce padło bardzo wiele dobrych, ciepłych słów pod adresem Tiny Turner. Artystka odeszła w tym tygodniu. Może warto też pamiętać, że dziś jest rocznica urodzin artystki, której też wśród nas już nie ma. Może nie miała takiego wkładu w muzykę jak Tina Turner, ale na pewno ten swój mały kamyczek do muzyki współczesnej, muzyki rozrywkowej na pewno dołożyła. Liza Lopez, też pseudonim Left Eye, raperka, autorka tekstów, członkini grupy TLC. Mówię dlatego, że jest to rocznica urodzin, bo w 2002 roku zginęła w wypadku samochodowym, a podróżowała po Hondurasie podczas misji charytatywnej swojej organizacji. Przypomnijmy sobie m.in. Lizę Lopez z koleżankami z TLC. Talking to you, wanna get with me with no money. Oh no, I don't want no one. Z Za 8 minut będzie północ, a to oznacza, że właśnie dzisiejsze wydanie Departamentu Rytmu powoli dobiega końca. Bardzo, bardzo dziękujemy za wspólne spędzone ostatnie 4 godziny. Przede wszystkim bardzo dziękujemy za wszystkie Państwa telefony, te, w których wspominaliśmy dziś wspólnie Tinę Turner. Marek Okrasiński odbierał od Państwa telefony, Katarzyna First-Wojtkowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Spokojnej nocy. Oczywiście, że pożegnamy się piosenką Tiny Turner. Program Trzeci Polskiego Radia. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ.